lalakad sa tabing dagat. Tirik man ang araw parang langit pag nakayakap ako sa iyo. Tapos nakahawa ka sa akin braso, nangangarap habang nakatingin tayo sa malayo. Ang dami kong hiling, ang dami kong gustong gawin, mga bagay upang pag-ibig ko'y lalo mong damdamin. Gusto ko yung ganito, yung hawak ko ang yung kamay, magkaakbay parang wala na yatang papantay. Sa titig na kakaiba na hatid mo sa akin, ako'y ganado pag ikaw ang kasabay kong kumain ng yung halik na ang tulot ay miti na abute nga kaligayahan na hindi kayang mabili ng pera. Di ko kayang isipin ang buhay nang hindi ka kasama. Naiisip ko pa lang ako'y parang maluluha, nakatabi kita pero ba't ganito ang pakiramdam? Nalulungkot pa rin ako at labis na nasasaktan. At ikinorting puso, tanda ng pag-iibigan natin, hindi susuko sa kahit anong hamon. Sa ating pagsasamahan, tumanda man tayo, hinding-hindi magkakasawaan. Gusto ko yung ikaw ay lagi kong sinusurpresa. Walang imposible pagdating sa'yo, aking prinsesa. Dito tayo sa gitna ng hugis pusong kandila, magpapakaromantiko ko upang mapangiti ka. Mga litrato natin ay itatali sa mga lobo, kakantahang kita kahit medyo wala sa tono. Maipadama ko lang kahit sa simpleng paraan kung paano kita mahalin at pahalagahan. Sinusumpa ko sa harapan ng ama na sa lahat ng sandali at oras mahaliingatan kita. Pero bakit ganito ang bigat ng pakiramdam? Nalulungkot ako parang may problemang dinadamdam. Panaginip lang pala sa tabi ng iyong puntod. Mata ko'y ipinikit, pinilit muling matulog. Di alita na ang patak ng luha na nahuhulog sa aking mata. Kahit basang-basanan ng ulan, hindi ko kasi alam kung paano pasisimulan ang buhay nang di ka kasama. Sinanay mo kasi ko na laging masaya at ang araw ko ay kompleto. Wala na akong kasabay magsipilyo, wala nang maulit. Nauupo lagi dito sa binti ko. Wala na akong kasubuan kapag kumakain sa tuwing at presi. Wala na akong susurpresahin, wala na akong bibigyan ng bulaklak at yayakapin sa harapan ng mga taong pumapalakpak. Wala na ang babaeng habang buhay ko mamahalin. Lahat ng yan tanging sa'yo ko lamang kayang gawin.